Bueno, pois vamos co siguiente convidado. Desta vez é un convidado, eh? E vamos a falar con un dos grandes cociñeiros que percorren a provincia de Ourense. Que en todos os certámenes ou na meirán deles está el, como é Anxo Trivis. Moi boa tarde, Anxo. Boa tarde, Armando, que tal? Boa tarde, benvido. Moitas gracias por atendernos, Anxo. Encantado, o placer é meu. Bueno, cociñeiro dun restaurante, ten que ser, logo. Sí. Sí, por suposto, sí, sí. Que restaurante é ese, para que todos os ointes saiban ou que poidan achegarse a él? O meu é hostal restaurante La Viuda, en Pobra de Trives. Ai, a Pobra. Ah, sí, sí, en Pobra de Trives, sí, señor. Aquí na montaña. Sí, sí, sí. Tedes neve agora, verdad que sí? Sí, non estuve nevando esta noite, ainda nevou ben. Bueno. Pero aí dentro non neva. No, dentro do negocio non, por suerte non. Tedes moitos pratos, moito que dar á xente, vamos. Sí, home. A ver, intentamos facer unha cociña moi rural, moi unha cociña de serriña, como podemos decir, como sí. Decimos aquí, na que abundan as ahora no inverno as cucharas. Sí, señor. Os platiños contundentes para quitar o frío. Home, claro, eso é o máis importante agora nesta época, non? E, por certo, o que sí acaba de dicir o noso compañero Armando, di que ti estás en casi todas as movidas que se referen a hostelería en Galicia, non? Sí. Sí, a gastronomía, sí, por suerte, sí, por suerte. A ver, estámoslo facendo ben, a xente repite, e o boca a boca, ao final, lévate a estar... ou estar no fórum, ou estar no xantar en Ourense, estar en Santiago. Ali onde te van chamando tens que estar. Sí, sí, claro. Aparte, pois, dando publicidade, aparte de que das publicidade ao hostal La Viuda, pois tamén te das a ti. E de paso tamén enseñas a esos que queren ser cociñeiros un día. E o concello, por suposto. Tamén o concello. Sí, sí, sí, sí, claro, claro. Sí. Que o concello tamén ten que axudar un pouquiño, ten que precisamente atendendo a que dixemos antes que nevaba e tal, pois eso é beneficioso porque a xente achégase a cabeza de Manzaneda e pasa por aí por Trives. Claro, claro, estamos falando que un día dos que haxa de sol e neve arriba poden subir 15.000 personas. E 15.000 personas para un concello de 1.800 habitantes é multiplicado por 10. Jolín, hombre. E o 10% que pase por aí por o hostal, pois eso é dalle vida precisamente a... Nos temos 39 habitacións, e eses días, os días de neve, dices, igual, dices a... Non te xajero, 200 habitacións que non. Por claro. Qué? Claro. Porque non hai sitio suficiente para todos, abarcar a todos os que demandan, non? E somos a comarca da provincia de Ourense con máis camas, que hai cerca de 700 camas aquí. Sí, bueno, non somente por o aloxamento, sino tamén por lo que ofrecedes no xantar, na comida, sí, sí. Na cea, non? Mira, acabo de ver aquí agora mesmo un bacallau confitado, sí. Que debe ser a delicia de todos os comensales, non? Sí, sí, sí. Ese, a ver, ese aprendieron nas terras onde están ustedes, en San Celoni. Sí, sí. Ah, aquí en San Celoni. Sí, que pretiño. Con Santi Santa María. O sea, que pasaxe por aquí. Sí, sí. O sea, a escola túa comezou aquí. Por certo, do finado Santi Santa María era un grande mestre, non? No, dos grandes de España, por non decir o máis grande de Europa. Sí, era sí. Unha pasada. Esa cociña era, para min, será a miña cociña referente. E dos máis grandes que conocí na miña vida. Entonces imitas as súas recetas. Quédame moi longe, quédame. Bueno, pero inténtalo polo menos. Bueno, si non foras vos, non te reclamaban do... Non. De Coruña, por exemplo, para ese... Sí, claro, no, claro, claro. Sí, pero sí. Bueno, o importante, a ver, saber cociñar, é todo, pero a materia prima é moi, moi, moi importante tamén. Sí. Igual é o 80% ou 90% do plato, eh? Sí, sí, bueno, sí, e o equipo que tes, non? Porque vexo aquí tamén tes, tes algunhas donas por aí, non? Sí, sí, aquí hoxe estamos 9 traballando. Carai. Poli. Carai. Sí, sí. Tío, o chef organiza e prepara, pero na túa libretiña tes moitísima xente que ese equipo fai que o traballo que ti levas adiante se convirta en algo exquisito, non? No, claro, que eu sin os 9 non sería nada. Claro, lógico. Hai que ter un bon equipo detrás. Moi ben, moi ben. Bueno, contónos, que, en que proxectos estás agora mesmo? Ou que estás a facer para recomendar que o Hostal da Viuda sexa visitado? Pois ahora mesmo, mira, estamos empezando a temporada de Nadal, acabando de elaborar os menús de Nadal, cunha cociña, pois, como eu diría, de inverno, de dunhos guisos, sí, dunhas da caza, da sí, temporada de caza que está ahora, agora están acabando as setas, estamos acabando casetas. É unha cociña moi rural, eu sigo defendendo a miña cociñinha rural, na que o produto todo ben vido, e según as temporadas temos así as nosas cociñas. Sí. Os produtos son aí da terra, pero produtos pretiños a sí, como se chama, de quilómetro cero. De quilómetro cero. De quilómetro cero. Sí, do señor cerdo, do xarrete de Mencía, outras cousas, non? Eu que vacún solo compro do que é aquí do pueblo. Non compro nada de vacún de fora. O porco, que intento comprarlo quanto máis cerca, mellor. Os galos, pois vamos comprar a Vila de Cruces, que é un... Ostras. Donde está a zona típica de galo de Vila de Cruces. Sí, señor. Cordeiro, pois teño que ir a Zamora por lechazos, que son espectaculares. E é o que evito é sempre que eu intento comprar directamente o produtor. Sí, sí, sí, sí, sí, claro. E tendes grandes celebracións, porque teño entendido que aí xuntanse persoas, o Club do Montañés, por exemplo, de Trives, sei que fixo aí a súa grande celebración hai moi poquinho tempo, non? Sí, sí, hai 3 semanas. Nas que lle fixamos o menú de un menú micolóxico. Eran unhas favas con níscalos e ora non me acordo, era un arroz de ximea e níscalos. Sí, sí. Un peixe cunha crema de setas. Ostras. Sí, sí. E despois de postre iba a ser un xiao de setas, pero ao final non lle din a topar a volta. Bueno, neses nomes tan rimbombantes que das, quere dicirse que estás traballando moitísimo, pero a mellor eso representa que tamén é un prezo considerable, non? Un prezo que a mellor pois non todos os bolsillos achegan a él ou como? No, o noso tique medios poden ser 35 €. Normalmente temos un menú o fin de semana de 20 € para todos os bolsillos. Carai, pero pois, Olín, como din, collo avión e vou. Como din nas redes sociais últimamente, un 5 de 5, non? Sí, un 5 de 5. Ou un 10 de 10. Sí, señor. A ver, temos que tamén facernos a idea que estamos en Trives, que por diante da porta pois non temos a suerte ou a desgracia que nos pasen 10.000 personas. Claro. Temos claro. Que traer a xente a Trives que repita, que veña a nosa casa. Eu non podo chegar a... Non podo cobrar 50 € un menú a unha persona. Non, eu teño que axustarme. Sí, sí, sí. Sí. Que a xente repita, é o que queremos. Sí, que non está no nivel que, como diste, que había aquí no Santa María, por exemplo, non? Sí, que é outra historia diferente, que non hai tanta afluencia, tampouco tanta demanda. Entón, lógicamente... Unha ciudad como Barcelona ou como Girona. Sí, señor. Bueno. Porque tamén tedes unha grande bodega. Aquí, claro, sí, aquí. Bueno, aquí ahora mismo... A Carón. Estamos rodeados de bodegas... cada día mellores. Ainda se vai montar ahora unha nova aquí ao lado en Valdeorras. Domino do Vivei que está ao lado, está Siana, está Laura Domínguez. Carai. Están La Perdida. Sí. Estamos rodeados de bodegas e por suerte estás facendo moi bo viño e cada día mellor. Pero aí no bar tamén tes unha variación, non? Sí, claro que sí. Aquí, o viño aquí... A ver, antes vendíase vendíase moito Rioja, moito Ribera. Sí. Hoxe, o 90% do que se vende na casa é galego. Que, ves? Sí, sí, porque sí, a xente sabe apreciálo. Ah, cambiou muchísimo o mundo do viño. Sí, sí, sí. Desde hai 20 anos pei aquí. Bueno, sí, ya están rodeados de denominación de origen como debido, es decir, tanto a Ribeira Sacra como Valdeorras, ¿no? Valdeorras, Ribeiro, Albariño... Ten de todo. Ten seguro. De todo eso. O que se produce en Galicia. O que más teño é Valdeorras e Ribeira Sacra, que son os digamos, os que teño meu carón. Sí, sí. Si falamos de quilómetro cero, todo o que sea máis hacia nós é o que intentamos claro, sí, gastar sí, sí, sempre. Sí, sí. Claro. Eu non sei se tú te das de conta, eu tamén fun hosteleiro, sí. Ahora estou en xubileo, sí. E eu cando me pedían un viño, lembro unha vez Castela médico, e me pedí un albariño, claro, un albariño branco, e me pedí unha xosa e digo lle, que quere facer vostede, un atentado ou... Digo, para iso pídame viño deste de Tetabric que doulle gaseosa. Pero, por favor, non me faga este atentado en viño. O albariño é un viño moi ácido tamén, eh? Sí. Sí. Eu tampouco era bebedor de viño, era. Non era bebedor de viño, non. Pero, como digo eu cando vexo beber, eu sempre lles digo, bebedio-lo a modiño e saboreadio... Pero non o metades de golpe. Non empuxalo nada. Hai que probalo, saber, e pensar naquelas persoas que estuveron recollendo. Sí, sí. Bueno, Anxo, dinos, o que ti estás traballando precisamente a cociña e en todos os sentidos, a cociña en Galicia ten moitísimo produto de humediste de quilómetro cero de grande calidade, non? Uh-huh. Pero o que tamén piden os comensais, quizáis é un postre, unha sobremesa que acompañe que sexa da casa, non? Non, é que claro, tú non tendo un restaurante... que como falamos, un tique medio de 35, cun menú de 20, tens que ter un bon postre, porque sí. Se tens unha comida moi boa e tens un postre malo, xa te pecha a comida. Sí, sí, sí, señor. Ademais, eu se vou a un sitio, eu sempre miro o postre primeiro que a comida. Eso é porque é moi lambón usted. Porque eu, bueno, lambón moito. É un zampabolo, se este viste nos amigos. Sí, sí, pero é que o postre antes non estaba, digamos, era algo secundario e hoxe día é algo principal, eh? Sí, sí, sí, sí. O que pasa é tamén que os postres da casa, digamos, tiñan unha certa dificultade porque as inspeccións que veñen, sí. Non sabes, sempre tiñan por problemas os... E seguimos tendo as inspeccións, acaban con... por eso. Eso, a ver, as inspeccións están ben, hai que facer, pero... Sí. Hai unha serie de parámetros que tens que cumplir, tens que facer as túas cousas, ter un... Tú, si vas pro legal, nunca vas ter problemas. No. Exactamente, eso é o que fai falta. No, refírome que por exemplo, algunhas veces os inspectores fíxense demasiado no postre ese que está feito na casa... Non se fixan de menos. Mellor. Eso quere dicir que entonces hasta se poden comer filloas recién feitas. Sí, señor. É da casa, como que en di, non? O das filloas, eso é, para min é unha devoción, é un culto. Sí, e aí, en esa zona onde estás, os bullotes tamén, non? Claro. Os bullotes, claro, os bullotes. Sí, sí. Ahora están acabando tamén, pero nos levamos comendo bullotes casi un mes. Corre. Que acompañados con moitísimas cousas, non? Porque seguro que os aproveitas non somente para un cocido, sino por moitas cousas máis. Claro. É que ahora mesmo os bullotes están se poñendo de moda ensalao. Porque nos, é que a cultura do bullote era unha cultura hacia o dulce, hacia... cosas, nada, todo o contrario. Ahora mesmo está entrando o bullote salado e está espectacular. Eso... hai que quitar o sombreiro, pero directamente. Sí, señor. Tes algunha receta ou algún prato especial que no que ti te disfrutes máis cando lle ofreces aos clientes? Nos o peixe traballámolo moito. Gusta moito traballar o peixe. Uh-huh. Pero eu o que estamos intentando hoxe en día, a ver, aquí a ternera había a manía de comela o día de seguinte de morta. Sí. Non, aquí o que estamos facendo en casa, ahora temos unha cámara única exclusivamente para carnes, e estamos madurando a ternera. Ostras. É impresionante como pasamos de comer un tendón, sí, un músculo, a comer carne. Sí, sí. Cuando a una ternera lle das 20 días de reposo, 20 sí, días de dunha maduración sí, sempre controlada, como cambia totalmente, eh? Sí, eso é cuando lle pos un plato a unha xente dun lomo de ternera e che dice: "Que lle fixaste este lomo que está buenísimo?" Tiernísimo, non? Sí. Bueno, entonces estás facendo o mesmo que se facía antes bueno, que se fai agora últimamente hasta na Ribeira Sacra, sí, non sei, madurar o viño, pois pues, tamén madura a carne. Tamén madura a carne, claro. Sí. Carai. Que bueno, montas tamén esa prestación da carne que o comensal ou o cliente tamén termina de rematar na mesa co infiernillo? Non o monto porque, a ver, eu personalmente teño unha forma de pensar que se vou a un restaurante non vou a traballar. Eu vou a comer o que me poñen no plato. Aí está. Así me pasou a mí unha vez. Claro que sí. Que fomos... É como na gasolinera. Vas a gasolinera, eu pago o que me van servir, si me poño a traballar, deberían pagar menos, ¿no? Claro. Pois pues sí. Eso me pasou a mí nun restaurante que cando, pois pues, claro, o camarero chega e prepara as cousas e eu tiña daquela fumaba e vou e collo o paquete de tabaco sacado dali encima. E dicimo o señor, dice: "Mire, para traballar to eu, usted ven a comer. Eu xa lle puñerei un tabaco donde eu tiña que poñer." Quedeime parado. E tiña toda a razón do mundo. Sí. Precisamente, entonces, aparte da ternera que seguro que, bueno, como diste, é tiernísima nesa maduración que presentas, tamén ofreces costelas ou... Sí, e agora na temporada o que sale moi ben son as perdices, que fai máis como as facía a miña abuela. Sí, señor. 40 anos. Sí. Carai. Recuperando aquelas receitas... Sí, máis modernas quizás, pero sin perder a tradición. A nosa cociña é tradicional cun toque de modernidade, pero cun toquiño, sí, pero sigue sendo tradicional, o que a xente lle gusta. Porque para comer unha cociña vanguardista temos xa 3 ou 4 restaurantes que nos que vas a comer así comes unha vez o ano, pero a xente que de aquí, e aparte a xente de pueblo quere comer. Sí, además os galegos somos farturentos e entón seguro que unha taza de caldo non chega. Ahora que fala el, ahora que falas ti, Anxo, da tenreira, pois eu, claro, un chuletón, eu que va, non me tiño que va. Tens que pasar fame antes, non? Sí, tiño que pasar fame polo menos un día inteiro. Pero fomos a un restaurante e dixéronme que me invitaron, e dixeron, estou ali en Lugo, e dixeron: "Xa verás como comes ese chuletón, tú xa o verás." Digo: "Bueno, e o que non, pois dou chula a ti." Oi, digo sinceramente, non vin cousa máis boa. E despois eu pregunteño, pensei, que esta carne tan madura. Claro, madurada. Digo, con razón. Sí. É que, nos ainda matamos un boi, agora hai... vai facer 4 meses, e o que foi solo os lomos botaron 92 días na cámara. Claro, entón eso é o que fai subir o prezo. Lógicamente, ter un diñeiro invertido durante un tempo, pois eso quere decir que despois ten que ter un prezo, non é tan fácil. Non é por prezo, é que, a ver, merma, o chuleto merma. Por eso. Claro. Pero, eso me refiro. O tema é que o boi non hai. Claro. Boi non hai. Nós tuvemos a suerte de que aquí quedaba este boi, compramos o patrón, acabou no de cebar, e o acabado de cebar, sacrificámolo, e despois coincidiu-nos tamén que cuadrou-nos co puente de noviembre, pero foi sin pensalo, eh? Claro, sí. E vendimos un boi no puente de noviembre, que era impensable, eh? Sí, jolín. Pues por eso, que en realidad o que fai falta, é dicir, a previsión axuda, pero quere decir que todo eso revirte nun un prezo que sí, importante, claro. Pero que ao mesmo tempo tamén disfrutas de eso que te ofrecen, non é? Sí, señor. Pois pues sí. Bueno, de verdade que estaríamos aquí unha morida de tempo falando contigo, pero... Eu teníamos toda a tarde, casi. Temos a radio cos minutos contados. Contanos cousas, agora, que tes previsto? Porque chamante para concursos... Bueno, en plan de concursos, non? Bueno, ahora temos aí, bueno, será para febreiro baixar a Madrid, seguramente unha semana, unha viñoteca das importantes de Madrid puxose en contacto con nós para facer unhas xornadas de cociña galega. Iremos seguramente ao foro a Barcelona. Ah, pois aquí tenemos que xuntarnos e vernos, non? Sí, hombre, claro, sí. Despois hai unha feira de viños naturales en Barcelona, tamén seguramente estaremos nela. Ah, pois nada, xa sabes, pois... como tes o meu contacto, sí, aquí, sí, nada, hai que avisar. Un WhatsApp e ir a... E nosotros estamos ali. E tomar unhos viños. Sí, señor. Hombre. Que se disfruta. Sí, señor. Tamén participas no xantar de Ourense, non? Sí, tamén estaremos en xantar. Bueno, que desexamosche moitísimos éxitos, Anxo, e que, bueno, pues xa temos o contacto e que cando queira andarlle unha voltiña a gastronomía desta zona, xa sabe. Claro, hombre, claro. E estamos porque faga falta. Eso faremos, non te preocupes, que intentaremos achegarnos aí para saudarte persoalmente e disfrutar contigo desas ofertas tan importantes que están no xantar un cualquier día. E ao mellor hasta a lugar un cuarto no hotel. Está ben, por suposto. Que hai zonas para visitar por aí fermosísimas, desde logo. Sí. E aí tedes preto a Castro Caldelas, que é unha fermosidade. Tamén. Sí, aquí, a ver, non é por tal, pero o puente romano máis antigo da Península Ibérica está aquí en Trives. Transitado, Pois... É mellor conservado. Sí, señor. Pois nada, hai que ir de visita por aí. Pois, perfecto, a continuar sendo un grande chef grumet que nos fai a nos gabarnos de xente como a ti. Perfecto, pois un abreciño moi grande. Unha aperta, vale, grande, aperta, hasta logo. Moitos éxitos, Anxo. Graciñas, moitas gracias. Chao. Bueno, pois despedímolo así con algo de música, non? Vale. Radio Samboy.